Kembali cerita misteri untuk para jimatos. Sebuah cerita misteri dengan judul Dibawa Lari Gendruwo. Kejadian iki aku alami tahun 2010. Waktu iku aku lan kanca-kancaku lagi dolan nek omahe kancaku sing alamate ana ing Jogja. Ing sawijining wengi aku lan kanca-kancaku Ani, Ayu, Ika, Imam lan aku Fadli mlaku-mlaku nek mburine omahe kancaku iku. Ing kono ana omah sing ora dipanggoni karo sing duwe, ya kenek diarani yen omah iku wis suwung tanpa penghuni, sing kira-kira wis 5 tahun ditinggal karo sing duwe. Aku lan kanca-kancaku penasaran karo omah iku lan pengin ngerti opo sak bendere lan ana masalah opo ing omah iku. Aku karo kanca-kancaku tak wanekno mlebu omah iku lan ndeleng opo ae kang dadi isine omah iku. Sakwise aku lan kanca-kancaku ngomong kaya mengkono iku, aku banjur ninggalake omah tuwa iku. Ing atine kanca-kancaku termasuk aku jan-jane yo penasaran karo omah iku. Wah, omah iki apik, tapi kenapa kok gak ono sing nggoni yo? Ya paling wonge wedi, wong omahe nek ditan cedak kuburan ngene kok. Wah, mosok ngono. Ngene wedi. Aja ngomong ngono. Wes, aku merinding. Mergo rasa penasaran iku, aku lan kanca-kancaku sepakat ngejak ning omah tuwa iku wektu malam Jumat kliwon sing jarine wong-wong terkenal. Ayu, salah sawijining kanca wadon sing terkenal kendel ngajak. Iki, apane sing piye? Lah jere ngajak nang omah tuwa. Oh, ayo, aku yo penasaran sih. Melu yo aku. Ani, Ika, ayo to melu. Oh, gak, mau aku di. Wes, sing ora melu yo ndang turu. Ayo udah. Akhire aku, Ayu lan Imam sepakat wong telu iku sing budal nang omah tuwa iku. Aku karo Imam ngomong-ngomong. Mam, aku kondang nek penapakan. Oh ya. Aku yo gak roh. Wes to, gak usah wedi lan gumeter. Jen aku ngene lho. Iya, iya. Aku percaya lah. Waktu iku jam wis nduduke angka 10 dalu. Aku karo kanca-kancaku mlebu nang omah tuwa iku. Ayu sing ning ngarep dhewe mergo aku karo Imam yo nduk. Assalamualaikum, Mbah. Putune pean teko iki lho. Aja guyon yo. Aku merinding iki lho. Wis ta lah, gak usah wedi. Kabeh iki ciptaane Gusti Allah. Iya yo. Tapi aku ki wedi tenan. Ji, kok meneng ae aku merinding. Ngira kabeh. Wes, ojo wedi. Nek awakmu wedi gak usah melu aku. Ndang metu kono. Lah awakmu ape nang ndi yo? Lah nek aku yo arep nang omah iki dhisik. Yo awakmu kuwi go. Gondol gendruwo lho. Lah nek gendruwone ganteng aku yo gelem to yo yo. Ayo ki, cek gonjon ae. Ya wes, gak melu. Aku balik nang omah ae. Aku yo melu mulai. Yo wedi, cek. Apalagi kata orang-orang di sini ada gendru ini. Hi. Wes ndang mulai kono, aku tak nek kene ae saute Ayu. Akhire aku lan Imam mulih nang omah. Tapi Ayu tetep nekat nang omah tua iku. Wes jam 7 esuk Ayu durung bali nang omah. Aku lan kanca-kanca bingung golek Ayu. Telung dino telung bengi Ayu turun mulih. Ing pungkasane aku karo kanca-kancaku sepakat golek wong pinter sing ana nang desa kono kanggo nerawang ana ngendi sak tenane Ayu iku. Jarine wong pinter, kancaku Ayu digawa makhluk halus kang aran. Aku lan kanca-kancaku menyang nang omahku karo wong pinter ben Ayu iso balik kumpul karo aku. Sakwise nganakno ritual ana ing omah iku lan wong tuwa iku ngomong, "Sumingkir! Sumingkir! Apa kang ala do lunga? Apa sing ora penting sumingkir? Sumingkir, sumingkir, sumingkir, kabeh kang ora penting perlu sumingkir saka kene. Sumingkir!" Kula nyuwun anak sing mbok gawa iku balik. Terus wong pinter iku ngomong maneh. Yo sepurane nek anak iku wingi gak sopan nek kene. Balekno yo anak iku. Terus wong tua pinter iku ngajak aku lan kanca-kanca menyang sumur sing ana ing burine omah tuwa iku. Dilalah ing kono aku lan kanca-kanca kaget. Ayu sing wis telung dino telung bengi ora mulai iku tak gak sadar neng pinggir sumur. Sakwise sadar ora kesuwen Ayu akhire tajak. Iku mau kedadian sing tak alami karo kanca-kancaku nalika aku ana ing Jogja. Cerita iku kanggo kerabat istana lan jimates kabeh. Oh,